Munduaren baitako gaitzez mintzatuko natzaizue egun. Gizateria arriskuan da. Nork ukalezake hori? Gerla nuklearra ate joka dugu. Batzuek ezinezkotzat jotzen duten zerbait da, baina gerra batean bi aldeak bomba nuklearraren jabe izanki ezinezkotzat jotzea ezinezkoa da. Klima nahasmenduaren bilakaera ere beldurgarria da. Negu hotz beroa, euri eskasia, udaberri astapen bero hau, eta ukanen dugun uda biziki beroa. Matxismoa ezin dugu aipatu gabe utzi. Mundu osoan edatua baitugu. Migrantei emaiten zaien tratu ahalgegarria gaitz latza da ere. Itsasoak zeharkatu murruak iragan, eta lortzen badute zakurrak baino aukerrago tratatuak eta esklabutzara kondenatuak dira. Jende gehienak, jadanik aberatsa den jendea oino gehiu aberastu dadin lan egin behar du. Eta gainera, zinez, nork maite du lan egitea. Abereen desagertzeak ere, kezkatzen nau. Artzainak kontra emanen zaizkit, baina ni otsoaren eta hartzaren aldekoa naiz. Abere tipiak ez ditzagun ahantz. Pestizidek, erleak, pinpirinak eta ornogabeanitz hiltzen dituzte. Etorkizuneko elikagaia, intsektuak izanen badira, kinka larrian gira. Halere, hortaratu aintzin mundua utziko dut seguraski eta beharrik. Baina bada gaitz bat, ez dakit gaitza den edo jendearen erokeriak ekarri duen zerbait gero gaitz bilakatzeko. Brokolia. Nola liteke brokolia elikagaien zerrendan sartu izana? Tipularekin ulertuko nuke, bazter batean pikatzen hasi eta erditik nigarrez hasiko banintz. Baina brokoliarekin, garratza da, eta usaina, munduko arriskutsuenetan ezarriko nuke. Aixe azaren gainetik. Borroka gaitezen mundua aldatzeko. Borroka dezagun guzti honen sorreran den sistema, baina otoi, arren, please, has gaitezen brokolitik. Egin dezagun mundu mailako paktu bat brokolia desagerrarazteko eta pinpirinak eta hartza salbatzeko. Mundu osoko zapalduak batu gaitezen.